Animal vacío. Animal vacío é un epitafio ao ser humano. Un espectáculo de sangue frío para un público exquisito que non poderá permanecer sentado porque a vida non ten cu. O óvulo fecundario adírese ao útero. Establecense os caracteres do embrión. O embrión mide un centímetro. Aprecianse os ágromos das mans e dos pés. Fórmanse os órganos principais. O embrión adquire forma humana. Aparece o reflexo mamario. O cerebro transmite mensaxes. O feto a cada 20 centímetros. Xira no líquido amniótico. Manifesta o reflexo prensivo. Rease aos estímulos externos. A pel volvese rosada e lisa. O feto abre os ollos. Practica o reflexo mamario. Sorrí. Encaixa na pel da nai. Ven ao mundo. Outra vez! O óvulo fecundado adírese ao útero. Establecese os caracteres do embrión. Outro grito. O embrión mide un centímetro. Aprecianse os ágromos das mans e dos pés. Outra muller. Fórmanse os órganos principais. O embrión adquire forma humana. Invadida do mundo. Aparece reflexo mamario. O cerebro transmite mensaxes. Alumiñar o ventre. O feto a cada 20 centímetros. Xira no líquido amniótico. Coas uñas vivas. O feto manifesta reflexo prensil. Rease os estímulos externos. A muller lambe as uñas. A pel volvese rosada e lisa. O feto abre os ollos. Arranca os peitos. Practica o reflexo mamario. Encaixa na pel da nai. Diga ao mundo. Non quero amamentar o mundo. Óvulo secundario dixo o útero. Establecense os caracteres do embrión. O leite é este. O embrión mide en centímetros. Meu amor. Fórmanse os órganos principais. O embrión adquire forma humana. Venga ao mundo. Soño con estas sueños. Aparece reflexo mamario. O cerebro transmite mensaxes. A través tache os pulmones. O feto cada 20 centímetros. Antes de nacer. Manifesta reflexo prensil. Veas os estímulos externos. Sabes o que fai a vida cos que aman a vida? Thank you.